Suomi. No niin, sinne meni Infectious Grooves ja nyt ei, on vieraat paikalla. Menihän se. Sä et kuullut. Joo, tervetuloa. Kiitos. Kertokaas oikein itsestänne, keitä. Kyllä me nyt jotain mainostettiin, mutta on se kiva kuulla artistia itsensä suusta. Huippu. Me ollaan siis Julie Blom ja tässä soittaa bassossa Juuso Lepistö. Hei. Ja kitarassa Joni Viere. Rummuissa Antti-Pekka Rissanen. Yeah. Ja mun nimi on Julie Blom. Joo. Ja esitetään siis meidän biisejä tälle unplakkedina. Aivan. Ensimmäistä kertaa. No niin, onko teiltä milloin tulossa levy? Levy saa katsoa, että milloin se tulee ulos. Tekemässä ollaan äänittää biisejä. Toinen single tulee ensi kuussa ulos. Sen nimi on You Got Me For Good. Okei. Kauas te olette nyt tehnyt tätä? Me ollaan yhdessä soitettu kohta vuoden verran. Okei, vuoden verran ja kyllä. Biisejä on kasassa, kiitettävä biisejä, kasa. Kyllä. No niin, haluaisitteko soitella meille? Tämä on kyllä niin spessuu, kun livebändi ja kaikki oikein. Privaattikeikka kuulijoille. Kyllä. Mahtavaa. Kaikilla on maskit täällä oikeasti, hei. Niin. Ei mitään hätää. Me sössötetään täysillä. Mutta päästetään bändi ääneen, niin kuullaan mitä heillä on annettavana. No niin, ehkä se on parempi näin. Olkaa hyvä. Yeah. Eka biisi, mitä me tullaan nyt teille soittaa, on nimeltään Summer Breeze. Tämä on meidän debyytti single, joka julkaistiin tuossa viime vuoden lokakuun lopussa. Ja löytyy Spotifysta, Deezeristä, YouTubesta. You find your channel. Ja yes, unplakkerina, Summer Breeze. She likes summer breeze playing with my hair, softly whispering in my ear sweet sounds, promise of love. But it hurts to give, 'cause you stole her heart in a blink of a moment. Her hazel eyes drill the deepest secrets of your mind. Lifts me higher, higher, till I choke to my dreams. Slowly drowning in my tears, losing my sight and my course. You and your jaded eyes got her hypnotized. Well, love is blind. Affection, all these moments, attraction, pull you to your knees. You looked at her and made it too low, and now you're addicted all night. Oh, that smile that makes the sun jealous in the sky. Dance together till the end of the line. Thank you. aivan huikeeta. Yes, kiitos. Todellakin hieno kappale. Ja tää tuli vuosi sitten, olitte käymässä, tai sinä olit vaan käymässä. Niin, toi jingle tänne. Joo. Aika lähellä. Yeah. Kyllä. Joo. Ja. Tää on tosiaan ulkona, meidän debiuttisingle. Toinen seuraa perässä. Ja seuraavaksi me haluttaisiin soittaa teille yksi meidän uusimmista biiseistä nimeltä Don't Forget About Me. Ulka, te saatte soittaa ihan mitä te haluatte. Awesome. Olkaa hyvät. Plektran tiputus moment. Getting back. Yeah. Don't forget about me when you leave. Don't forget about me when you leave. Stop me from crying by leaving my heart where you build your home without regret. Just don't forget about me when you leave. Don't forget about me when you leave. Can't find peace, I need to see you. When the sun meets and falls to the night sky. But don't forget about me when you leave. Don't forget about me when you leave. Said our love would never die. Yeah, here I cry. And you were the one who left me behind. But don't forget about me where you Kiitos. Ja seuraavaksi on rakkauslaulu nimeltä Love Only You. Jokainenhan meistä on joskus ollut rakastunut. fiilistellään sitä rakkautta hetki. Jep, jep. You took off the mask I dressed up for you, breaking the walls I bent high to cover the heart that was singing to you. I lied over you. Grab my soul to the store of mellow, losing the grip of what's real. I drowned myself and I faded to the street. I lied. I give my all till I got nothing to pour, raising my lights, 'cause my mind was taken by what's behind that smile. Seuraava biisin nimi on Travel Blind. Ja tää on tehty, rakkaat kanssakulkijat, kaikille teille. Tää kertoo universaalista rakkaudesta. Siitä, miten me kaikki ollaan yksi. Ja joo, rakastakaa toisianne. Sillä me saadaan tästä maailmasta ihana paikka elää. By the hand, I'll take you to see the spirit of old times, like we made to the hilltop, and I'll show you love is always dead mine. Travel line, let's shine our love. All we need is this moment through smoke rings of my mind. We lose place and time. I want to travel with you till my feet gets off the ground. You touch my mind with magic of your sight. Come, let's travel blind. Let's travel blind. Let's travel blind on. You lift me so high, feels like I fly. As long as I'm by your side, shadows turn to bright blue sky. Dive with me to this moment. Feel how it's all we've got. Come, let's shine our light. Let's shine our love brighter than stars in the sky. All we need is this moment through smoke rings of my mind. We lose place and time. I want to travel with you till my feet gets off the ground. Of your side. Come, let's travel blind. Let's travel blind. Let's travel blind on. Let's travel blind, let's travel blind. Yes. Rakkautta kaikille. Aivan huikeeta. Kiitos. Hienon kuulosta todellakin, että tämähän on ihan parasta, mitä on tänä vuonna täällä tapahtunut, ainakaan meidän ohjelmassamme. Hui. Ja pitkään aikaan. Kuitenkin. Näin on, hyvinkin pitkään aikaan. Että mahtavaa, että tulitte. Yes, ihana olla täällä. Siis mä oon niin, siis me kaikki ollaan kaivattu livemusiikkia. Varmasti siellä kuuntelijatkin olette kaivannut livemusiikkia. Tää on kestänyt liian pitkään tää tällainen, että ei pääse nauttimaan sellaisesta flow-tilasta. Ja no tuota, niin. Nyt, sit nyt onneksi pääsee. Ihanaa. Joo. Ja ei muuta kuin jatkakaa ihmeessä. Joo. Yeah. Turha tässä pulista, kun kerran niin hyvää musiikkia tarjolla. Aivan. Jees. Vedetään vielä pari biisiä. Ilman muuta. Pysykää kanssamme, rakkaat ihmiset. Ja tota, Mr. Blue on seuraavan biisin nimi. Ja mä haluan tästä sen sanoa, että tää on tehty masennuksesta sillä lailla, että se olisi joku toinen hahmo, koska eihän se oikeasti ole mitään meissä kiinni olevaa, vaikka on totta, että 80% suunnilleen meidän ajatuksista on negatiivissävytteisiä, mutta tota, se ei ole sitä, meidän, mitä meidän sisin syvimmällä sisimmässä, mitä me ollaan, niin tota, mä uskon, että se on tällainen varjo, joka saattaa syödä meidät, jos me annetaan sille valtaa. Niin tää on tehty. Siitä. Mr. Blue. Waking I can't recognize that line between the dream and real life. Not sure if I've been on this haze all my time, waiting only to fade away, 'cause the days are repeated. Only yesterday, as it turns into a golden frame, echo in my memory lane. Oh yeah. Yeah. sellainen hahmo on Mr. Blue. Ja seuraavaksi te pääsette kuulemaan, että olette kuullut täällä minun mielestäni ainakin erittäin ihan, ja mä luulen, että muutkin tätä mieltä, kontrabassoa. Aivan upea soundi. Kyllä, kyllä. Todella upea soundi. Ja upea soitin. Niin seuraavaksi kuullaan akkarin sijaan mandoliini. Se on kans, mä olen kuullut, täällä on täällä tämmönen Snare Cajon haikkasetti. Tää on hauskaa. Eipä ole koskaan ennen vedetty näin. Okay. Nyt saatte kuunnella tällaisia vähän erilaisia versioita näistä meidän biiseistä. Ja seuraava nimi onkin Turn, Turn, Turn. Toka vika. All right. Everybody ready to roll. Se oli Turn, Turn, Turn. Se kertoo muutoksesta, kuinka paradoksaalisesti muutos on ainut pysyvä asia elämässä. Sitä vasta ei kannata hanaa, koska sit saattaa tulla Mr. Blue vierailee ovelle. Seuraavaksi on meidän tämän keikan viimeinen biisi nimeltä Heartless. Tämä on varmasti jokainen kokee, että elämässään on joskus ollut tällainen henkilö. Ei ne pahalla, ne ei vaan osaa enempää. Ei voi mitään, mutta eteenpäin. Mut kuitenkin piti vuoda tätä biisi. Heartless on tämä nimi. Now I want you kiitos kaikki, jotka olitte messissä tällä meidän Unplugged keikalla. Ollaan siis Julie Bomb ja Summer Breeze tosta äsken soitetuista löytyykin. Netistä. Striimauspalveluista. YM. No, Kiitos teille. Kiitos. Jotenkin tuntuu vähän, että meidän ohjelmaa tuli vähän enemmän sisältöä kuin yleensä se, että me ollaan vaan spiikataan biisit. Ja näin on. Tää oli kyllä niin hienoa. Ihanaa. Tää oli kyllä nostaa. Kyllä. Ilo olla. Kiitos. Juu. Ja hei, ei pääse niinku live-keikoille, niin me saatiin tälleen hoidettua. Näin on. Ja turvallisille välityksillä niin live-keikko silleen. Ensi viikolla tervetuloa uudestaan, ettei pari uutta biisiä vaan. Niin, mikä ettei. Joo, vaikka kyllähän noikin kuuntelee uudelleen ihan mielellään. Aivan. Eri versioina vaikkapa. Kun kerran nyt oli tuossa aiemmin puhetta siitä, että vähän eri versioita tulee tuo mandoliinimessi ja näin poispäin. Niin sitä voi sitten miettiä, että onko sitten seuraavaksi banjo ja mitäs kaikkea sitä kyllä. saattaa keksiä. Mites noi hieno musiikkityyli? Kuinkas tämmöiseen päädyitte? Ihan vaan rakkaudesta musiikkiin vai? Kyllä joo. Joo, näin on. Mä itse koen, että musiikin kanssa ollaan niinku kanavia. Ja että se tulee jostain. Ja se jokin jostain on halunnut meidät, tiedätkö, kanavakseen. Ja siksi me ollaan kaikki tässä. Aivan mahtavaa. On kyllä niin aika hyvä vastaus. Kieltämättä. Ja todellakin niin hyvä kokonaisuus, että vau, kyllä tuollaista tulee ihan mielellään katselemaan vaikka kuinka monta kertaa, että tiedoksi vaan keikkaa ja mun on pakko kysyä, kuinka pitkä musiikkihistoria, tämä pitäisi kyllä kysyä vähän niin kuin kaikilta erikseen. Ai mä käyn tällaisen kiertävän stylen. No niin, Juuso, kerropas meille basisti tässä siis NYT nyt. No 15 kesäisestä mä oon soitellut tähän päivään. Viime kesästä lähtien. Niin, eli mitähän siis nyt tulee tälleen basistin matikalla 15 vuotta tullut soitettu tätä itseään. Juu, mahtava soundi siinä kyllä. Ja hieno soitin. On, ja hieno oli kyllä soittajakin, eli hienoa soittua. Kyllä on, Juuso on timantti. Kyllä. Ja Jonille tässä mandoliinikitaristin kielisoitin kaadille tässä seuraavaksi. Pieni hetki. Joo, hei vaan. Suunnilleen sama tarina kuin tässä basisti just kertoi, että noin 15 vuotta, itse asiassa 16 taitaa tulla. Ja siitä ammatikseen alkaa läheneen 8-9 vuotta on tullut tehtyä nyt päätoimisena. Ja tämmöistä on tosi kiva olla messissä. Kiitos. Oho, ammattilaisia täällä. Kyllä. No nyt kaikki muut paitsi minä. Tästä tulee vielä rumpalille pieni säätö. Kuulokkeet ei riitä. Joo, noin. Kyllähän tässä parikymmentä vuotta nyt alkaa olla mittarissa, jos oikein osaan laskea. Matematiikka ei ole koskaan ollut vahvuuksia. Sanotaan kymmenisen vuotta varmaan silleen jokseenkin ammatikseen tehnyt tietysti opiskelujen ohella, mutta parikymmentä vuotta suunnilleen soittanut rumpuja. No niin, hyvin se sujuu. Kyllä sitä harjoiteltiin näköjään salaa peilienissä. Nämä on huikeita soittajia. Mä oon ihan mielettömän kiitollinen, että just he tekee mun kaa tätä juttua, koska Niin, ja huikea laulaja siis. Kauas sä nyt oot oikein. Hei, minä. Kiitos. No siis, mä oon rakastanut musiikkia koko elämäni, mun faija lauloi. Bändissä mä en siis suostunut nukkuun ilman, että mä kuulen semmoista rockerollia. Ja sit mun lempiartisti oli Sam Cooke, kun mä olin 3. Mä oon dikkaillut soulista pitkään. Ja en mä tiedä, se on jotenkin aina tuntunut, siis et ei ole mitään, että se on osaa mua. Silleen, että mä oon lauleskellut niin kauan, kun mä jaksan muistaa. Ja biisejä tehnyt ehkä nyt 5 vuoden ajan. Se aukeni sillä, että sanottiin, että tee biisi. Mä ajattelin, että mitä? Miten tää toimii? Että ei tee biisi, helppoa se on sanoa. Mutta kas kummaa, kanava löytyi myös minusta. Niin, löytyi. Niin, se elämä kyllä heittelee. Kyllä. Näin tekee, yllättää jopa itsensä niin kuin tollasella, että joo. Et sä osaatkin tehdä biisejä, että hei, se kato. Oli hauska hetki huomata, että mitä, tälleenkö tämä toimii. Joo, ja sieltä tuli todella hienoja kappaleita, että jos ei tietäisi, että ne on teidän omia, niin sitten kysyisi, että kenes biisejä noi oli. Mutta nyt ei tarvitse kysellä, koska sieltä se tuli. Aivan mahtavaa. Yeah. Kyllä, tekisi mieli vielä sanoa, että vielä no, bonariksi se, että bonari on vähän live-musiikkia niin pitkään aikaa. Sen takia just se saa niin kuin tälle nyt privana, niin nyt pitää jo meidän kahden täällä olla. We want more. Fuck you, kyllä. Näin on. Kyllä. Kyllähän te saatte vielä soittaa. No, onhan tuossa melkein vartti, että jos huvittaa, niin sen kuin vaan. Joo, Enkoren paikka. Kyllä, voitte. Vetäkää joku biisi tai pari. Mepäs vedetään. Tälleen, kato. Saa. Näin on. Joo, joo. Nyt on lupa soittaa. Tämä vaatii tuossa Enkore hetken. Mikä ettei? Otas pieni sekunti. Mä haluan myös Kärrylle, mitä me... Okei, okay, Last Night. No niin. Biisi. Kertoo sopivasti erosta, harmittaa jättää teidät kanssa kulkijat, kuuntelijat sinne. Mutta joo. Mut sittenhän tämä tulee tallenteena. Kyllä. Että... No niin, ehkä saadaan. Sitä tullaan uudelleen. Ei ole viimeinen kerta. Ja meitä tosiaan kuulee Julie Blom nimellä. Mä nyt kerran tavaan sen, koska se on semmoinen sanahirviö. Julie Blom. Sillä löytää. Nonni, mahtavaa. Nyt enkä mä laitan sulle kaiku. No niin. Sanoin vaan selkeämmin. Niin. No, mutta se on vähän semmoinen. Miksi mä sanoin lom? Ei. Se oli semmoinen muusikotava. Mennään ajas taaksepäin. Mä en halua sanoa näitä asioita, mitä mä sanoin. Oh lord. Sanoin jo. Näin on. Last night. Ja tässä niin autenttista live-soundia kaikkinensa. Kyllä. Last night, running wild, I missed your hand in mine. I was hoping that you'd be the one who stays. Though I know that you don't act that way, I always waited, you never. Don't know where you went or if you're staying. Feeling blue, my tears they pray. Don't get me wrong, I loved you, did me wrong. You think it made me strong, but it made me love it more. Don't ever leave my mind. Oh, oh, I left the world behind. Now that we are on a different way. Everything feels all the same to me. Hold of you when I slowly fades away. Above your coming back still as much. Kiitos. Kiitos. Paljon. Vielä kerran. Kyllä. Niin ilo kuunnella kyllä, että ihan vaan kylmät väreet välillä vasta, tuli. Vasta, että joka keskiviikko tulee tähän, niin kuin onko teillä niin tunnin verran ylimääräistä aikaa? Tai meillä on 2,5 tuntia lähetysaikaa, että niin kuin semmoinen taustabändi niin olisi ihan kiva. Mm-hmm. Niinpä. Sehän olisi, niin ei tarvitsisi rahaa levyäkään eikä niin sillain. Niin toisa siinä puolensa toki. Niinpä. Lähiradion omat pelit. Näin on, Lähiradion house band. Kyllä. Niin, tuossa, tuota kun aiemmin oli puhetta siinä, mainitsit jotain Sam Cookesta ja tälle, niin näitä muita, niin kuin mitäs teillä, ette te ole aina soittanut tällaista hienoa, mahtavaa musiikkia varmaankaan, että no nyt kaivetaan luurangot. Hienosti sanottu. No kyllä. Niin, mitäs te pojat olette ehtinyt tehdä? Ei tarvitse bändiä kertoa, mutta siis jotain niin kuin musiikkityyliä, että onko nyt jotain noloa? Mitäs noloa? Hei, no mikä siis olisi noloa? Mä voin jakaa tämän noloimman asian itsestäni, ettei bändiä tarvitse sitten. Niin. Tämä on kauheata, mä en ole ikinkertaa varmaan kellekään. Oh my god, no. No mutta ei kukaan näe sun naamaa nyt. Ei, mä olin joskus, niin siis mulla oli darkki aika teiniässä. Saatoin vähän heavy-musiikkia fanittaa. Niin et se on ehkä semmoinen kauimpana tästä, mitä olen koskaan kuluttanut. Se kesti hetken. Okei. Okay. Mikä siinä oli nyt pahaa? Mä niin odotin vaan punchlinea. Mä en kertonut sitä osuutta, joo. Siihen lähdettiin myös tyylillisesti mukaan. Paljon. Mm. Se oli, joo. Ei ehkä uskois musta, jos näkisitte joskus jossain, että olen tällaisen vaiheen käynyt. Mä veikkaan, että kaikki on käynyt kyllä toisaalta tällaisen vaiheen läpi. Että kaikki nämä metallibändit on varmaan kouluttu myös poikien puolesta. Mm. Ja kaikki kunnia heille kuitenkin. Kyllä. Niin. On siis, jo. Mutta et sentään kuitenkaan niin kuin lähtenyt sitten laulamaan tai havittele, että no nyt mä meen vaikka Dion paikalle. En. Ehkä joskus jotain metalliversseja lauleskelin, mutta en kyllä mitään örinää. En pystynyt. Se on hieno laji, siis mä en tiedä miten se edes tehdään. Jo, siis niin. Se on skillilaji. Kyllä varmasti. Kyllä sitä kokeilu, mutta aina ollut kurkku kipeä. Ja vaikka olisi kyllä sua kuvittelemassa tuo, kuvitella niin kuin, että sä vetäisit jollain. Tuo on paras minuutista. Niin. No niin. Niin ja efektit nykyään, niillä saa kyllä vaikka mitä. Yeah. Jaha, 8 minuuttia vajaat jäljellä, että vieläkö niin ehtii yhden biisin? Just näin. On se varmaan kivempaa kuin kuunnella tätä mun papatusta. Niin, en mä tiedä, voit sä kertoa vitsiinkin vaikka. Tai ehkä 2. Ja sitten tämä pantomiimi. Niin, kuulijat kuulee hyvin pantomiimi. Kyllä, siinä mä oon hyvä, tälleen radiossa. Näin on. Mullakin naama sopii radioon. Näin aina hyvin sanottu. Oikea mediavalinta. Ja vedetään tähän loppuun sitten vielä yksi biisi nimeltä Blue for You. Tämä on aika bluesi. Okei. Enemmän sieltä päästä. Mä en näe, että meillä on niinku tiettyä genreä kauheasti. Että se on niinku siis välimaastoa soul blues maailmasta, jatsista ihan pieniä hinttosia napattu mukaan ja mutta erittäin tyylikästä meininkiä. Mä oon tässä sanonut kavereille, että meillä tulee haastattelu bändiä, ne tulee soittaa livenä ja sitten kysyä, että minkälaista musiikkia. Niin on vaikeuksia niin kuin sanoa. Että joo. Mulla se yksi biisi, se Summer Breeze ollut tuolla puhelin, mä oon lähettänyt vaan sen. Tommo, en minä tiedä. Smoothie groovy, niin. Cool. Mutta joo. Joo, smoothie groovy, joo. Mutta hei, olkaapa hyvä. Juu, ja tämän myötä sitten ensi viikkoon, koska niin, vielä loppu. Joo. Jees. Kiitos paljon, siis aivan mielettömän upeeta, että kiitos pääsitte tulemaan ja tulitte. Ja hitsi, niin makea meininki, että aivan paha. Arvatkaa, kuunteleeko himassa tätä muuten. Aivan varmasti ja monta kertaa vielä tuun kuunteleekin. Joo, ihana. Kyllä, ainakin meikäläinen nautti. Muillehan tätä tehdään, eihän tätä pöytälaatikoihin tehdä. Näin on, ja enää se ei siellä pysy, koska näin, nyt se lähtee sitten jakoon. Kyllä. Juu, olkaapa hyvät. Niin, kiitos. I'm looking to your tired eyes. Oh, why won't you let your feelings rise? And all your tired hearings coming to its end of the line. Sooner or later, you'll be feeling fine. So why let the time go by? Why won't you let your feelings rise? So why won't you let if it's not blue. No niin, se oli siinä. Kiitos. Kiitos paljon. Ja kiitämme. Lähetys loppuu ja näin. Mutta tervetuloa uudelleen. Yes, kiitos. Ihanaa päivää kaikille. Näin. Olette kaikki.